أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ده رجل المؤمن تقرير وبيان شروع هذا خبر أقول أميال المنس كي فرعون لا دنگل بلا خبر أقول كلاش پوشو چې دې سړي خو ډېر ښایسته بیان وکړو او څنګه چې په دې خلکو اثر وکړي نو اوس د مخاطبینو د تمویح لپاره د تلبیس لپاره یو خبره وکړه. کنی حقیقت کې ده ته هم دا معلوم و چې داسې زه بکواس کوم خو مخاطب یې ګمراه کول نو خپل وزیر ته یو خبره وکړه. وقال فرعون او فرعون یا هامان او هامان ابن لی صرحا جوړ کا زما لپاره بنگلا. فرحه هغه دنګې ماړی او بنګلې ته وایي چې د لرې نه ښکاري په نظر راځي. لعلی ابلغ الاسباب دې دپاره چې ورسم زه لارو ته اسباب السماوات لارې د اسمانونو ته. ګوره بیا منسوب راوړو حالانکې لعل د ترجیح دپاره دی او جواب یې منسوب نه راځي. فاتلع یې وایي ځکه چې را ترجی په معنا د تمنا ده او د دې جواب کې خیر راځي چې د هغې نه پس انې ناصبه مقدري د دې وجې نه ترجی چې کله مشابه شي د تمنا سره نو د هغې جواب کې بیا ان راځي مقدر. نو فاطلع په کار خو شوې فاطلع که نه نه فاطلع جوړ کا زما د پاره دروازې اسباب لارې د اسمانونو دروازې د اسمانونو شاید چې زه ورسم دروازو د اسمانونو د مالا بنگلا جوړه کا او زه بره لارې ګورم اسباب د سبب جمع د لارې او طریقې ته وي. نو فاطلع الى اله موسى نو ورکار به شم زموار د موسی عليه السلام ته څنګه بنگلا جوړه کا بره وزان هغه ته ورسوم او اني لاظنه کاذبا او یقینا زه خامخا ګمان کوم چې په دروغجن دی د دروغجن ګمان ته کوم خو به ګور چې د اله پرشتو کنه. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مثلا دغه وا چې الله رب العزت د و اسمانونو د پاسه د عرش د پاسه دی لکه څنګه چې د قران کریم تصریحات فوق ثابتو جهتونه مهتونه الله له ثابتول دا کیف کې بحث کولی ظلم دی او صفت د خالق داغه د شان مناسبی او دا د ټول اهل سنت چې کوم څومره محدثین او نیکان دي ترای مور باو پورې دا غي قول دی سیوا د جهمیه ورا او د دې دور باز دیوبنیان چې غي په دې کې اخوا دي خواقی د معتزله او غلار اختیار کړی دا حالانکه موسی علیه السلام خبره کړې ده د خوځګه تمویح شي کنه چې ورخی جم الله پسې پره اسمانونه ته ادا کوم او دا کوم فات فلی الہ الہ موسی ما قوم کیه باندې نه پویګو ځکه الله وی چې نحن اقرب الیه من حبل الورید انسان ته د مری د رګ نه زیات نږدې او هو معکم اینما کنتم سره د معیتنا بیام استوا د الله صفت دی او دا د خالق صفت په مخلوق مقیاس کوا چې معاذ الله ته بیا دا وای چې هغه آسمانونو کې دی او بیا دلته کې راغی د انسان سره دی نو له آسمانونو خالی شو زه وای دا ته صفت د خالق په صفت د مخلوق قیاس کینو کجروی کې کنه الله دام صفت ته چې استوا کړی دا دیم صفت ته چې نزول کړي را کوزیدل چې وته وي دیم صفت ته چې د قیامت پرز برا دی جا ربک دیم صفت دی چې یاد اشته لا اشته داغه د شان مناسب دا داغه صفت ته اخو ادا بنوي چې لا اشته نو داو شو دا خو تا په صفت د مخلوق قیاس کو صفت د خالق په صفت د مخلوق نه بالکل مباین نه هغه دا نه دی ټیک دی چې لفظي مشاکلت اشته چې معنا هم دغه د استوا مون دغه معنا عربی کې پیژنو لیکن اخو مون نه پویږي په کیفیت باندې او کیفیت کې بحثونه کول بیا د مشبهه او مجسمونه جوړ شي او چې وینې تعویل پکې کوما دغه صفات نه منکر شوه د معطلونه شوه لکه دا خو صفات ذاتی ده الله او دغه انکار کوي خو بار صورت موسی علی السلام ویل دي چې رب زما د اسمانونو د پاسه د عرش د پاسه ده کنه ځکه فرعون تمویح کوي خلقو باندې چې زه ورخیجم الہ د موسی تا اوی ګمان می دار چې دروغ جن دي وکذالک زین لفرعون سوء عملی او دغه شان ډولی کړي شو فرعون ته بد عمل داغو وسدان السبیل او بن کړي شو د حق لارې نه دې د کیسې د مفسرینو هغه بیا فریدا چې بنگلې جوړ کړه او ډېر لوړا وا او دورا دورا چاته وا او په دې کې غشرا واغست او بلې گزارو کو الله پرشتو ته دا ولې پوینه ککړ کې او غش کتره غو الہ د موسی مې وجو او دا غې نرستو جوړ کړه غې زلزلہ رااله خلک یو خوا بل خوا او تختې د دومره ګډ وډي جوړ شو افرا تفری جوړ شو چې هر یو ځان لږه یدنې په دنیا کې وي سلورنی مشلې چې به جوړې شوې سلورنی مشلې نه دی دریو زرو د پاسه دی ښه سلورنی مشلې زل دی د ماهرینو د اندازې مطابق په دنیا کې چې کوم جبې نن سبا مستعمل دي 3064 معنی درې زره او سلور شپې د جبې په ټوله دنیا کې چلیږي دی سلورنی مشلې جبې اندازه کړه د جبې جوړې شي کی څه جوړ کړل بس اسرائیلیات ته غوړ زې ورک په کتابونو کې دا دیو تمویح کړي ته نه بنگله جوړه شوی دا نه دا کار شوی د پاخل کوروب ورزي چې سشتنه لکه نو دو خدا چل جوړ کو دا حیلا مکر او فریب او دوکه جوړ کړه نو دی چل د فرعون څخه فائدہ وکړه نه الله وې سپه ده نو کړه او ما کید ته ادخال وې بیا او ما کید فرعون او نو چل د فرعون الا فی تباب مگر په هلاکت کې وقال الذی آمن ور غدین لا پته لګی تقریر شروع دی دا رجل مؤمن او پمینس کې ډیر اتانګی کنه او مقصد داغو داغه تقریر اثر ختمولی کینې په دې لیک سات کولې هغه تقریر ودرولې کم از کم هغه لا بنگله جوړې رتی ز جوړولم بل سره دې جوړول کنه الله سره دا غولاړو چور غلې بنگله جوړې نه دا خبره کو په قرآن کریم د ترتیب خلاف دې ټولو کو دا هغه تمویح د پاره دا خبره وکړه نه مان را پاتې دلې دې نه بنگله جوړا شوی دا نه بل څه شوی دی خو هغه ز ورخې جمع او یازما پیسې یقین دې چې دروغجن نه کنه کوئی تحقیق به مو کم وي نړو دې هوښتا الله وی دې چلی سمونه او ما کې هر کو د پته وجه داسې بل بولاله څه لګی هره وقال الذي امن وسغه مقرر ایمان والا بیا خپل تقریر شروع کو وقال الذي امن هو هغه کس چې ایمان راوړیو مؤمنو یا قومي و قوم زما اتبعوني زما تابع شه مان زما عمل کوي او کې اهدكم سبيل الرشاد خیم زتا سو تلار د کامیابی ور رجل مؤمن دی ظاهر ده چې هغه نبی طرف ته دعوت ورکړي لکه تاسو ته سوره یاسین کې تیر شوی دی چې رجل مؤمن راغی ويا قوم اتبعوا المرسلين انبیاء دیو تسوی اتبعونی زما تادیشه داولی وی دا لحجولی دا بدل اکلا دا داری رو خیارو آخوا فرعون ویلیو کنا چه ما اهدیکم الا سبیل الرشاد ندیو تسوی فرعونی دا تنشی خولی زیر تا خولشم ما سر عمل گریشه دا داغ مقابله کی ویلیوی خوا نور دا دوم دا یقین دی چه پا اتباع دا پیغمبر کے کامیابی دی خوا یا قوم اے قوم زمان اے قوم زمان انما هذه الحیات الدنیا متاع دا اس تزہید ورکی ذکر دنیا نا بے رغبتی اور دنیا سامانونا او دا دنیا دولت او دا دنیا اقتدار دا خلقو بنظر کی چی نشی کنا نو علاقی بدی خالد سر جوڑی دی تا قانون دی سمرا سمرا چی ردی پڑکی دا دنیا مینا پراتوا دمرا دمرا بدی دا اللہ دا دن نم لری کی گی دا آخرت نم لری کی گی ذکر انبیاء کرام داغی طریقہ و ترتیب داده و دا متبعین و داغی چه اغی خلقو لده دنیا نردتو ری ذکر و تو انما هذه الحیات الدنیا متاع خدا یو خبر یاد ساتل پکاری چه کم سره خلقو لده دنیا نردتو ری چه داغه پخپلم ده دنیا نردتو ری کنه نو داغی شان خفداس و دا انبیاء کرام و داغی دا متبعین و خنن که یو سره داسیو که چه دا دنیا نخلقو لردتو ری پخپل دنیا که ورخت ده وی پا حرام و حلال و دنگوری او بیا لگیا دی دیو خوا بل خوانا و آغا ترفوخ کری پا بنگلو کی و پا سیزونو کی و پا سامانونو کی کنا چه اگر در ضرورت تپاسن ضرورتی نہیں ضرورت بده مثلا پا پینزه مرلی لس مرلی حل کی گی او دیل لگی او جیداد جوڑی زنده یو زی که کور اغسته بل زی بنگلا اغسته بل زی سامان اغسته دیو خوا یو موٹر اغسته بل خوا بل نوی اغسته بل خوا بل اغسته ظاهره ده چې خلک وي چې په خپل خودي مونږ دغه کوي متنافر کوي بای سړی خو دنیا کې نه داغه اثر ختم شي کنه خو نیکان خلک په خپل هغه شان کوي لکه څنګه چې خلکو ته وي محمد رسول الله زندګۍ ته وګوره صحابه ځان سره روان کړی دي او دا چې را تیرې دي چې وی قتل نو په ډیران بار فضل کې چا کور کې پیسکورې مړ شوی او هغه بار راوښتي وه عربه کې د جدې وي او بدبوي غونته هم شروع کړې وه بعض خلک یې داسې چغی پروانه ساتي بس شی بار رو ورځینو نور خلکو ته تکلیف جوړ شي مره بجد دین هم سکه راته روت پداسي او چيلي واني مردار شه او مدوی شو روکړو نبی له سلام صحابو ته وی تاسو کې وسوک زمانه دا واخی چې خرڅ غم دي نبی ورته دا الله رسوله دا وسوک اخلي دا خو چې چا کر کور کیو شنو بلې روپے دور کی جدار اخر سره دې پاړا تا بار ورځو استمی وی او خرچ دا بدبوی نه کوي نبی له سلام وی قسم می دی پا اللہ لد دنیا احوان عند اللہ من هذه الجیفا دنیا دا اللہ پا نظر کی ددی مردار نم لاندے دا ددی سے حیثیت ستا خدا غی نشتا دیو تقول چی دنیا اس حیثیت نشتا دنیا کے خوچی تا جون تیرے تا ترے و ٹکلی روڑے ضرورت تے یا ستا ضروریات تی دا غی دا پرمند ترڑو آم ستا پا عبادت کی اللہ راولی خود ضرورت نا سیوا مال گٹل دولتو نا گٹل و امبار جوڑول بینک بیلنس سے جوڑول او جیدادونه جوړول دا ټیک ده چې مباح دي چې په حلاله طریقه باندې حاصل شي په حلاله طریقه مباح دي جایز قدر لدی غور هم ندی مستحب هم ندی او دومره حد پوری چې استاد ګیډی لوګه په دغه شی استاد ضرورت به تر سره شي استاد بال بچغه خو واجب دي خو عین عبادت ده لیکن دا غینه سیوا چې استاد گزاره روانه ده او بیا دا غینه سیوا کې ډیرای دی نو که په حلاله طریقې ډیرای نو مباح دي اگر په حرام خو خود حرام دي خوچ یو غالی تا مباح دی او بلی غالی تا حکم دی چې دا اللہ دا دین نزان خبر کا دا قرآن و سنت نزان خبر کا نو فرس تا پا زی پریخی دی و مباحو پسی شوی او طول مل دی پا مباحو کی تیری کی کنا او آغا دنیا کی دی تیری کی چی بل چالے گٹی تی صرف سوکے کے او گٹی ہے او پاتی کی بل چا دخا تب تیزی اس پتن لگی دی جوندو دا مرگ و دنیا خل کولی دا چرا ٹولو لی کول کول کول دی دی دی خوال لتخنی شو او مالی بل چا تا پاتی شو او غی تا خو دا غشان دا غلیو چی دا غی پیس کڑاو مڑاو نو شوی نغی بیا یو خپل خوانولی کنه هغه مال موزی خور دی غازی یو خپل خوا چې وګوري بیا نشو تماشو کې غی دغه کوي نا اولاد هم درس شيخه ځکه انبیاء کرام دا مخلوق په ذهن کې دا تابعدارو د امت په ذهن کې دا خبره کې نه ګوري چې د دنیا ګوري څه حیثیت نشته ما ته علی ګور ما تاسو ته وي لکه زمانہ په فائدہ اخلي بس صرف فائدہ قدر لته واخله انور څه حیثیت شته نه انما هذه الحیات الدنیا متاع یقینا دا ژوند دنیا سما مولی غون د سامان نه استاوخ په دیر شي یا متا ټکی رولو تاسو مخکې ما تشریح کړی و معمولی سیسته وي د فائدې لکشه چې سړی په فائدہ اخلي. د دې ټکی قران کریم کې مصداقات ډیر راغلي وو. یو تنوي په ما وی چر عرب بدا متا ست وي، نو اصل کې د قران کریم عربي دا فصیح عربي دا دابا د اهل لغت نزدکه چې کوم عرب دي. عمر رضی الله عنه د قران کریم تفسیر باغ سړی کوي چې هغه ته د عربو اشعار د غی لهجه د غی خبرې یادي، ځکه د غی په محاوره نازل شوی دی. هغه زباندو کې روانه و، باندو کې خو فصیح عربي و. وی پدې کې او خزي چې غکړه د کورنا چې جاء الکلب و اخذ المتاع، سپیراغه اوس متاع وره یمو چې د متاع خو ګورم چې داسې کوي اوس به پته ولګي چې الله بار بار وی متاع. وی چې مې قتل نو په کورنو کې میچنه هغه وخت کې خلکو با تر اوسه پورې دا میچنه اوس دا جرندې مندر وته هغه میچنه باندې به خلکو ځان له کور کې دانه وړولې وړبې کول. نو پای کې ویو وړګون ته ټوکړې خو ده کپړې سپونه وته وی سپونه نه پاغې باندې ویا هغه میچن داسې سپاکوله زنانو ناغستې چې راغلې کور کې نور سنو ناغه سپونه وجود کړه. نو بارز غلو وی په دې کې هغه مالک چور پسې راغې کنن وی هغه پرې خو دوه تختې ده وی ما وی چې خمه تا دې ته وی انما هذه الحیات الدنیا متاع اوس مې او پیژند ما نه معمولی سیس دې دنیا لکه وخت پرې باندې فائدہ حاصله کې بیا خو ختميږي کنه چې دنیا هر شي د ختمېدو دی. او ان الاخرته بشک اخرت هي دار القرار خامخا دا کور دی دا همیشه پاتې کېدو هي دار القرار دا کور دی د اوسېدو ټول عمر اوسېدل الته دی دلته نه دلته خو لږ وخت دی. من عمل سیئه چا چې عملو کو بد فلا یجزان بدله به نشي ورکې دی دتا الا مثلها مگر دا هغې عمره سزا به الله د هغې عمره ورکړي. ظلم الله په چانک وما ربک بظلام للعبید ومن عمل صالحا من ذکر او انثى او څوک چې عمل وکړو نیک نارینه دی یا که زنانه و هو مؤمن و حال دا چې ایمان والی فاولئک یدخلون الجنه نو دا صفتونو والا داخلیږي به جنت ته یرزقون فیها بغیر حساب روزی به ورکول شي هغې ته په هغې کې بې حسابه بې حسابه. ګوره دې ډېرو امتحان له معلومه معنا د بدې سزا الله د بدې مره ورکوي او د نیکې بدله هغه ته نشي معلوم ولي. یو په یو کروڑ یو په سل کروڑه یو په سل اربا د ځانه پکې تفصیصات مه کوه. سوره چې ستا اخلاص ډېر دی نو دومره اجرونه ډېر دي ګورې ها یرزقون فیها بغیر حساب بې حسابه نو بې حساب اوسې چې کالکولیټر نه راخلي کنه چې کالکولیټر راخلي خو بیا حساب د لاندې شوه د عدد د لاندې نه راځي وي دوره زیات دي اوس هغه کربونه دي اربونه دي ستا اخلاص ته الله ګوري چې اخلاص ته سوره دی اچھا سوره د اخلاص دی نو دومره دغه ثواب دی بغیر حساب. ويا قومي او اي قوم زما ما لي ادعوكم الى النجاه دي ته محاکمه وي او سشوي دي مالا چرا بلم تاسو خلاصي تا وتدعونني الى النار تاسو مارا بلې اورتا محاکمه ده د دې وجنه تقدير دي مقام کې ما لي ولكم ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار زما او تاسو د پاره دا سشوي دي وګوره تاسو یو زیاته کوي ما اورتا را بلې اوزو خو تاسو خلاصی در بلم خلاصی سری مانا سبب د خلاصی چی ایمان دی کنه او عمل صالح دی تاسو ما اور ترا بلی مانا سبب د اور چی شرک دی او کفر دی کنه نو ذکر د مو سبب دی مراد تی سببی دی مقام کی ناغی وردوی وی مونگ تا کلا اور تا بللی ناغ تفصیل کی خوا لف نشر مرتب سر جی تدعوننی لی اکفر باللہ تاسو مارا بلې دې تجز کفر وکم په الله باندې او شرک به او برخه والا جوړ کوم دا غڅه ما له صلیبی علم هغه چې نشته مال پاغه هیڅ پویا هیڅ دلیل. تاسو ما کفر ترا بلې او شرک ترا بلې نه دا اور ترا بلل نه او انا ادعوکم ال العزیز الغفار او زرا بلم تاسو زور اور ذات ته چړې بخون کې هم دې زوم الله ته بلم او تاسو ما بلې کفر ته او شرک ته چې کفر او شرک ته مې بلې نه ورته بلل نشو بیا کفر او شرک هم بې دلیله ما له سلی به علم کوم دلیل په کفر باندې کوم دلیل په شرک باندې نشته. او دا کوم چې مشرکان دلیل ورته وي دلیل نه دي شوبې دي شوبې دلیل نشته دلیل هو وحي قران او سنتي عزیز یوې اشاره ودی ته زور اور دی بدل غستی شي او کافر براگیر کی دنیا کې مخیرت کې غفار دې معنی ایمان والا د ډېر بخنه کو انګره تقصیرات لغزشات معاصی ګول معاف لا جرم انما تدعونني الیه خامخا هغه څوک چې تاسو ما بلې هغه تا ليس له دعوه فی الدنيا نشتا داغه پوس کې دعا قبل اول په دنیا کې ولا فی الاخره ون په اخرت کې دا تاسو چې ما چا ته بلې داغه اختیار نشته چې زما دعا قبول کړي یا ليس له دعوه نشته داغه د پاره سو دعا فائدہ مند دعوه تنفع مرادیخه نو معنا سو تاسو چې ما چا ته بلې کنه هغه دعا قبول شي دعا خو الله قبول شي نه دنیا کې او آخرت کې او ان مردنا الى الله او یقینا واپسی زمونږ د ټولو الله تعالی زبوم الله ته پیش کېږم او تاسو مو وان المسرفین هم اصحاب النار او بشک مشرکان خاصغي ورولدی مشرک داغه بل زینشت سیوا د ورنه ناری بلوشوها تر دې پورهغه تقریر ختم کو نغی بلوشو شور شروع کو ناغه پتلوت لوګه دا خبر او کله چې فاستاز کورونا ما اقول لكم نظر د چی یاد پکې هغه چې وایم تاسو ته دانن چې تاسو ته سویم دا به تاسو ته مخې ته شي خو بیا به تاسو نټین تلی او فوض امر الى الله او سپارم د خپل کار الله ته ان الله بصير بالعباد بشک الله دې لیدون کې د بندگانو پس ما کار الله ته سپارله دعوت او خبر رسول او غما در رسول تاسو وګونو دا باقی عمل تاسو کار دی او ټیم را روان دی چې کله راګیر شي کنه زما دا خبره برته یاد شي پس تاسو کورو نه ما اقول لكم دا هر نیک سری خبره چې کله داغه په قول کې په وینا کې اخلاص ته کنه ادا الله درضا ده پاره وي نه اخر کې چې پوه شي نه منی منون کې نه دي شور کوي نه غي ته وي خبره برته یاد شي خو بیا به نه ټیم تیری از خپل کار الله ته سپارم بس الله لی دن کې د بندگانو د اعمالو فوقاه الله دې کې ورو واد کې راغلي دي چې څنګه تقریبا ختم کړه وان شنو پر روان وي راوي دي څه څه سره ولې هغه ته هډر رشي جوړ کړ داغه د خاندان نوم دی چا یې غسر شورا کې نه استو داغه د تر زیم نه خبر یو کړه په دې سره هډر له اثر پر یو داغه راوي ني سي ویزر کسان مفسرین وي او په سیو لګل لیکن 1500 پاغي آسماني افات راغنه ختم شو د بل نه پتندر راغې ادا 1500 ورو تخته ده دا څه چلو شو چې څنګه واپس راغلو فرعون دوره غوسه وته ویخه یو کسو د زرو کسانو له لاړو یلې د دانور دل تعالی لګه نو بنده سوال تعالی کو الله غ بچ کو فوقاه الله سیئات ما مکرو نو بچو سات الله بچ کا الله غ سیئات ما مکرو د ناکار ارادو دا غینا د ناکار چلونو دا غینا او حاق به آل فرعون سوء العذاب او راگیر کو فرعون یارو له ناکار عذاب حاق هو کوئی راگیرو لتا چا پیرا کې دو ته مراد نزولی معنا نازل شو په فرعونانو ناکار عذاب چې موسی علی السلام ته حکم او غیوتل بار بار تاسو د واقعیت رشیدو فرعونانو ورپسیو الله ټول لا وګلګنا نو النار یعرضون علیها غدو و عشیا النار ورو یعرضون علیها پیش کې دي شی روحونه د دې باغې غدو و عشیا سبا و بیګم اور داغی عذاب دے او چسن دی د دې دنیا نه لاړ ساتیو ته ناغه روحونه پیش کولی شي په اور باندې النار یعرضون علیها او ساره مقام ذکر کړی معنی هر وخت او دې مقام کې علما لیکلی دي چې دا لوی دلیل دی په عذاب قبر باندې استاد المصیر کی ابن جوزی وی یا علامہ قاسمی وی تفسیر قاسمی کی یا قرطبی او بل او بل او بیا مفسرینو بل اتفاق ویلی چې دا عذاب برزخی دی دا خبر عذاب شو ته وی روح خپل مستقر کړي اور باندې پیش کولی شي جهنم کی جهنم تیار پروت دی او فرشتي راضی عبد الله مسعود او عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول نقل کړو ذات کې ابن جوزی ان ارواح آل فرعون فی اجواف الطير نسود یعرضون علی النار كل يوم مرتين د فرعونیان روحونه د تور مارغانو په ججرو کې دی اور باندې پیش کیږي شي او دې دې کې مفسرینو د قطاده رحم الله قول نقل کړل چې تور از روح کل کافر من النار د هر کافر روح اور ته پیش کولی شي بل روایت کې راځي ارواحهم فی اجواف الطير نسود د کافرانو د روحونه الله د تور مارغانو په ججرو کې واشي بدبوې مارغان دي نو دا په اور پیش کیږي شي ردی نه دا ثابت شو چې عذاب د قبر حق دی څنګه چې ردی نه ساوت اغرقوا فادخلوا نار ابل لیک راځي دا غبر زخی عذاب دیخا چه النار یو عرضون علیها غدو و عشیا ذکر رسطه پی عطف کرده و یوم تقوم الساعه قیامت عذاب جدا ذکر کرده دا قانون دی چه معطوف و نلید معطوف نمغایری ويوم تقوم الساعة فكمرت سراب شي قيامته نو حكم بوكي الله چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب داخل کې فرعونیان سخ عذاب ته پتهول کې دغه جدا عذاب دی د جدا عذاب دی مالی دنیا نه چلال د برزخ عذاب شروع شو برزخ د دنیا د ژوند او د آخرت د ژوند په منځ کې یو پرده ده دې ته چې وسړی لاړ ما تا پته نه لګي زمستانه پناشه ځکه برزخ پر دې ته وي و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون تر قیامت پورې دا پرده چلیږي په دې کې الله غلا عذاب ورکړي اگر چې رته دا بدن د دنیا بالکل زری زری شوی دی اندو لګېدل له او سیزل دی وان سیزي کنه او بیا غیر ځان سره یخي او اصل عذاب الله روح له ورګي لکه څنګه چې ما معنا وکړه النار يعرضون عليها من اور چې دی پیش کیږي شي دی پاغه معنا د دې روحونه روحونه هلته پیش کیږي او باقی داغه اثر الله دې بدن دومره راسي اگر چې دلته یې په شکل کې دی دلته یې په شکل کې پروت دی لیکن الله را راسي ا مجوسی او تن لړای چې علي رضی الله عنه شابل سو او ته تاسو مسلمانان وی چې د دنیا د سړی لاشي پاغه عذابي نو دوه کپره و ترو باسلی دا یو کپره زما د نکړه او سخ مجوسی ټول مړه د ور بندگی کړي دا الله بل می د پلان دا خي یخي مزیدار پرتی دي اته مخه فکر هغه ته لیونیا دا د برزخ مقام دی دلته دی باندې تنه پوي چې بده باندې څه چلیږي ابه و ته یو دوه بکره روان وکانو شراولم هغه یو بل رو بغول نغې لمبو کړې دې دې په لکه ماته اورو خې کوم دې اور دکم څنګه راغې دې بکرای کوم اور دې خو یې خې پرتی دي دالي چې کله دنیا کې نظیر شتا چې اور شتا ما تا د نخ کاری یو بلی دوالو کې اور پوت دې دنه چې یو دې کې یو بل سره نو اور کوي نو دې باندې الله اور هغه لګولې چې هغه د برزخ اور دې چې چلته لاړ شنو په پتو پوه شي دا کوم اور دې ما تا نه پوي په هغه باندې دې باندې چې کوم عذاب دې هغه دې پوي ها دې اوستره دې هغه میدان ته هر صورت دې مقام کې صفا معلومه شو چې دا برزخ عذاب شته چې خلق د دنیا کې شته معتزله نن په نوو نومونو باندې راوتی دي ګورې چې غي د قبر عذاب نه مني امون وایو د قبر عذاب حق دی دا بل خبره چې روح په خپل مستقر کې دی بعضی کسان روح راغله دې بدن کې نه نوتري وي ته خو سر نه حنفي نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وې کتاب روح ابن قیم یا نور نقل کړو چې ارواح د ایمان والا علیین کې دي ارواح د کافر او سجین کې دي نو دا علیین او سجین دلته دنیا کې دي چې دلته په خپل مستقر کې رځي کوم ځای کې الله غلی عذاب او دا ومنه وسره چې الله دې ته اثر را رضی نو بالې کا سن دې ته څنګه اثر را رضی دي که حسین نشته روح په نشته دې بیان نه پويږي وای ٹھیک دا زما ستا په نظر کې نه پويږي خو چې الله رسول او غواړي الله قادر دې کنه هغه غواړي چې برجل عذاب ورکوم ورکول شي کني شي ورکول شي دا خدای الله د قدرت نه انکار کوي او که یو سړی وي چې داړو نه منم چې دې ته دې عذاب نا غروح ته چې کوم عذاب دی نا اصل عذاب دی ترې لکه خوب یو سړی ویني دا یو نظیر پیش کوم بالکل حقیقت هغه شان نه دی خو ظاهره خبره ده چې ځان له روح معذب دی روح معذب نه دی یو خیالي غونته کې دی چې تا ته دشمنان در پزیری او منډې وای په خوب کتابه نه سوره هیبت تیریږي خو پاکه چې کوم کسان ناشتي نه غوي مړخه په آرام پروت ته پکې وته روان دی بالغ سر ته یې خره خو سر کړي او چې هغه کوم خوب ویني هغه پاغه تیزیږي دا غنه تاسو کوم هغه شکر دی چې دا خوب و جرایو شي شکر نو باسي ما خو غنوي چې دا پریشان باندې راځي دي نو پاغه باندې هغه څنګه تیریږي خو ته نه خبرېږي تاسو سره خوا کې نه استه دا پته نشته چې دا څه حل کې دا خو لا ژوند دی او چې له دنیا نه لاړ او څنګه الله ته پته راوي ها موږ عذاب د خبر کایلیو وایز یتحاجون فی النار دې زنه تخویف او خروی ذکر کوي چې دنیا کې دي چا ته الها او زموار وي به دې برارتی کنه ادی به موږ څخه امداد کوي کنه نو داغي حال ذکر کوي چې وګوره قیامت کې بعد دا پیر او د مرید یا دا مطبوع او تابع یا دا استاد او شاګرد یا دا امام او مقتدی یا دا لیډر او د عوام دی به یو بل سره جګړه کوي ویز یتا حاجون فینا او کله چې با جګړه کوي دی په اور کې په یقول ضعفا ونبو یا کمزوري کمزوري څوک دي شاګردان دي مریدان دي عوام خلق دي للذین استكبروا وکسانو تا چې دی لوی ګڼلیو دا ردی پیران دی استادان دی مشایخ دی یا د دې لیډران دی چې نا کنا لکم تبع یقینا عموم دنیا کې تاسو تابع نفحل انتم مغنون عنا نصيبا من النار آیا تاسو لري کولی شئ زمونږ نه یو حصہ یو برخه د اور فحل انتم مغنون عنا آیا ای تاسو لري کوونکی زمونږ نه نصيبا من النار یو حصہ یو برخه د اور دنیا کې هم تاسو ته دی ان كنا لكم تبع تاسو جوکه مخارقه نو موږ درتلو اول راشه بیا پروګرام دی یو مونږ براغلو چې جی وینا شوی دا اوزان د سوخ پر زیاته سنټر ته مونږ ته کسان مخې ته ناست دي اوغی بوله ذهن څه جوړو ذهن به ولدا جوړو چې د قران نه به متنفر کړو د حدیث نه به متنفر کړو اگر چې د نیکانو خلقو په شکل کې وو وته به دې خاله مزه کني خرابېږي ودا د خرابې کتاب دی کدا د اصلاح کتاب دی دې سره د قومونو اصلاح کیږي که قومونه بربادیږي ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د اصلاح شه دی کنه د بربادې شه دی چې ته دا غین ولړ توره ناغه دې کې الله جل شانو وي وې دې اوس لګیا یغه چې دنیا کې هوجي مونږ تاسو درایه تابع وو اوس تاسو زمونږ سره لربولې شه نو قال الذين استكبروا وبو یغه کسان چې دی لوی غنلیو دنیا کې ان کلن فیها یقینا مونږ ټول پدې کیو مونږ په خپل راګیرو په ذات کې نو تاسو بزن بچو مونږ خپل راګیرو کې باسه لیو ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله فیصله کړی ده په منځ د بندگانو خپلو کې او بار بار تاسو ته قران کریم کې دا برات راځي کنه دا دې لپاره ذکر کړي چې ګوره دا یاد ساته دا مو اجازه زمو مشر دی هر څوک چې دی خو چې کله داغه خبره د قران او سنت خلاف ده چې لا ورپسې نشي تا استاد دې تا پیر دې تا مشر دې هو کاغذ یې کنه چې کوم ځای کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت صراحتا مخې دراغلی دي الته هغه ته پد مو آیا الله ته پرې لیکن خبره دا غمره لا غره هغه بس لاړ نشي کني بیا ودا حالي غره دي چې کله پوشي دا کشران او دا ضعفا او کمزوري او دا مریدان چې اوس خدا مشران زمون غړو سو غواخ نشي کولې سمل ګرتیا نه کوي ندی بوس ناسا پا خزانچانو د خیال شي د جهنم چې کم دارو غغان یې پاغي مقرر فرشتي دي نو وقال الذين في النار ابو یغه کسان چې په اور کې دي لي خزانه په جهنم څوکیدارو د جهنم تا ادعوا ربكم دعا وغواړې در په خپلنا يخفف عنا يوما من العذاب چې آسان کی زمونږ نه یو ورځ د عذاب نه هغه زمونږ د پاره دعا وغوښتې چې ورځ راځي چې راکی ترې عذاب نه فرشتو ته دا وایي ور دي په داول نه چغي وي غيده چې مونږه او باسه نو غي بودا بالکل خبر نه کوي ځان دې غلي کړی غو فرشتو زر کالا پس ترمیزی کی راضی حدیث دے جواب بولور کی انکم ما کی سون تاسو ہی ساری ہے داغی نروس تو بیادی ہوئی کہ رکا تاسو را لسا دعا ہو گو دا اللہ نا چمولے ورس چوٹی را کی نو قالو اغیبوت ہوئی اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات آیا نوش راغلیو تاسو تا رسولان تاسو پا واضح احکامو او تاسو تقذیب کرو دد تقذیری فکذبتو نو قالو بلا دی بوئی ولنا انبیاء پر آغلیو یا دا انبیاء ملگری متبعین دا آغلیو دا آغی سنن مونگ تا پیش کرو خمون نو منلی نو قالو فدعو نا غفرشتی بودوی زی زان لدعا غواره نمونگ سکار جلا سی کسانو لدعا غوارو قالو فدعو اغی بودوی فدعو من فدعو لی انفسکم زی سوالونا کوئی دا خبر زان دا پارا او سور سوالونا چی کوئی اس نقبلی گی دا آغی میدان دنیا و اخیرت نا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال او نه د دعا د کافرو مگر برپادا اسی لگیا دے اندوستڑے اللہ ناراض ہے دی جملہ کی دو معنی دی مفسرین وی یو خدا چې کافران کله دنیا کې دعاګانې غواړي نو هغه په غلطه طریقه باندې غواړي وسیله پکې پیش کوي بل څه کوي مددونه غواړي د غیر الله نه نو دا چون کې شرک دی نو دا برباد دی بے فائدې دی اسی لگیا دے او چا اخرت کې هم د دعا د اثر نشتا فرشتہ و تو ای زو غاره سورہ دعا چې کوي اوس قبلی گینا میدان تاسو نه تللې الا فی ضلال تخلق دا حال له تفیف و تم ذکر شپ برائت بیام دی نمنی او کلک دی پخپل بی دینه ناخوا تسلی ورکی محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم تا چې تسلی ساته مونږ استعمال غریو د ایمان وال ملګری هم دنیا کې هم آخرت کې ان لننصر رسلنا یقینا مون خامخا امداد کو د رسولانو خپلو والذین آمنو او دا غا کسانو چې ایمان راوړل دي فل حیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې او یوم یقوم الاشهاد او کله چې قائم شي گواهان ګوره دلته فعل حذف دی مفسرین وی وینتصر لهم یا ويرحمهم یوم یقوم الاشهاد او رحم به باغ روزم کوي په کوم ورځ چې گواهان به قائم شي تاسو تیر شي مختلف گواهان دي فرشتي به راشي غیبه گواهی کوي ظاهر خبره ده چې نیکان خلق دي نو دا گواہی بکی چې منځونه کړی وو روزی نیولې دی الله تلاوتونه کړی وو استاد دین د پاره دا کوشش کړل دی په دین مینو دا نه کې کار کړو دا نه کړو دا صدقه کړو دغه اشحاد دي یو غاړه ته هغه دي بلې غاړه ته انبیا هم راشي هغه نه خان خلق چې دعوت چلو چې دا خو منلی و منون کې و نو بلې غاړه ته باندې مو نه چې غیب هم گواهی وکړي چې الله مونږه داسې کړولي او تاسو په بندګۍ کې او تاسو په دین کې دا مختلف اشحاد دي ښا گواهې به وشي کنه یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم دا څه روز باندې چې فایده بنور کی ظالمانو ته بانی راغی او لهم اللعنه او د دې لپاره بلانتی ولهم سوء الدار او د دې لپاره بد کور دی په دا څه روز باندې به ایمان والا الله وی د پاغي رحم کوم دا دې لپاره به بدل اخلم دا مانام کول شي ينتصر لهم بدل باخلی الله د دې لپاره التا دنیا کې خلق دي په سپکه سپورې ویلې وی کنزلو راټه کړې وی تر دې پورې چې والی ټکولې شوی دی الله وی بدل به اخلم انبیاء کرام دی داغی سپکاوی شوی دی وجلی شوی دی والی ټکولی شوی دی داغی متبعین دی والی ټکولی شوی دی نو الله وی داغی د پاره بدل اخلم دا ظالمانو نه تم شتا را روان دی و یوم یقوم الاشهاد هغه ورځ به بدل اخلم بیا رحم به کوم ځاړه ویلې شي ځکه دا د مخکې نه ځان لکو چې و یوم یقوم الاشهاد اخو دلیل نقلی پیش کړی د موسی علی السلام نه په مسله باندې چې اخلي دلایل خو تا پیش کړو اوس نقلی دلایل وګوره لقد اتينا موسى الكتاب بیا ودا وګوره وقال فرعون وی فرعون یا هامان ابن لی صرحا وهامان جوړه کا زما د پاره بنگلا لعلی ابلغ الاسباب دې د پاره چې اور سمز دروازو ته لارو ته اسباب السماوات دروازو د اسمانونو ته پات والیا الى اله موسى نور کار بشم زموار او معبود موسی علیہ السلام تا و انی لاظنه کاذبا او یقینا زخا مخا گمان کوم پد چ درو جن دے وکذالک زین لفرعون سو عملی او دغه شان ډول شیو فرعون ته بد عمل دا هو و صد عن السبیل پن کله شیو د حق لارینا و ما کید فرعون الا فی تباب او نو چل د فرعون مگر په هلاکت کې وقال الذي امن هو يغكس ايمان راولو يا قومي وقوم زما اتبعوني ملغرتياو كه زما اهدكم سبيل الرشاد وبخيم تاسو ته لار ده کامیابه يا قومي اقوم زما انما هذه الحياه الدنيا متاع يقينا دا ژوند د دنیا متاع سامان دې د فېدی چې ختميږي زرو و ان الاخرته وبشک اخرت هي دار القرار هغه کور دې د هميشه اوسېدو من عمل سیئتن چا چا عمل کړی دی بد فلا یجزا الا مثلها نو سزا به نشي ورکې دی هغه ته مگر د هغې عمره و من عمل صالحن چا چا عمل کړی دی نیک من ذکرین او انسا نارینه دی یا که زنانه و هو مؤمنن او حال دا چې ایمان والی فاولئک نو دا صفتونو والی یدخلون الجنه داخلیږي به جنت ته یرزقون فیها بغیر حساب روزی به ورکې دی شي دی ته په هغې کې بې حسابه ویا قوم او ای قوم زما مالی ادعوکم الی النجات سشوی دی مالا چرا بلم تاسو خلاصی تا و تدعوننی الی النار و تاسو را بلی ما اورتا تدعوننی تاسو را بلی ما لیکفر باللہ چی کفرکم پا اللہ و اشرک بیهی و برخوال جوکم داغ سخا ما لیس لی بیهی علم آغا چی نشت مالا را پاغی حس بویا حس دلیل و انا ادعوکم الی العزیز الغفار او زرا بلم تاسو زورور ذات ته جړیر بخونګه هم دی لا جرم خامخه انما تدعونني له یقینا هغه څوک چې تاسو ما بلې هغه ته ليس له دعوت فی الدنيا نشته دا هغه پلاس کې دعا قبل اول په دنیا کې ولا فی الاخره او په اخرت کې وان مردنا الی الله او بشک واپس زمون ټول الله تدا وان المسرفین هم اصحاب النار او یقینا مشرکان خاص غی ور والدی فستذكرون ما اقول لكم نظر د چیات بکه اغه چې زه ویم استاد او تا او فوض امري الى الله او سپارم کار خپل الله تا ان الله بصير بالعباد بشک الله لیدن کې د بندگانو خپل او وقاه الله نو بچک الله غلرا سیئات ما مکرو د ناکار ارادو داغینه د ناکار ارادو حلو مکرونو داغینه وحاق بآل فرعون سوء العذاب او نازل شو په فرعونیانو ناکار عذاب یا راگیر کو فرعونیانو ناکار عذاب یا چاپیر شو د فرعونیانو نا بد عذاب او ناکار عذاب النار اور یوردون علیها پیشکیدی شی روحونه د دی پاغي غدو او عاشین سبا او بیگا و یوم تقوم الساعه او په کوم ورځ شراب شی قیامت نو بوی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب داخل کې فرعونیان سخ عذاب تا ویز یتحاجون فی النار او کله چې دی به جګړه کوي او تر بل اور کې جګړه به کوي او بل سره اور کې فیقول الضعفان او بوی هغه کمزوری خلق للذین استكبروا هغه کسانو ته چې لوی ګڼلی یا لوی کړی و ان کنا لکم تبا یقینا و موږ تاسو ته په دنیا کې فهل انتم مغنون عنا آیا تاسو لري کولی شئ زموږ نه نصیبا من النار ته حصہ د اور صبرخه د اور نو قال الذين استكبروا هو یو کسان چې دی لوی ګڼلی و دنیا کې ان کل فیها یقینا مغتول په دی کې یو ان الله قد حکم بین العباد بشک الله فیصله کړی دا تر منځ د بندگانو خپلو وقال الذين في النار هو یو کسان چې په اور کې دی لخزنه جهنم دروانچانو د جهنم ته ادعوا ربکم دعا وغواړئ د رب خپلنا زموږ لپاره یخفف عنا یوما من العذاب چې آسان کی زموږ نه یو ورځ د عذاب سپک کی زموږ نه یو ورځ د عذاب قالوا نغیب وتوی ولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات آیا نور غلی تاسو ته رسولان تاسو په واضح احکامو آخری دلایلو په واضح بیاناتو او تاسو تکذیب کړو نو قالوا بلا غیب وی ولی نور غلی نو قالوا فرشتي بوته وی فدعو زید دعا غواړی د خپل ځان لپاره وما دعاء الكافرین الا فی ضلال او نه د دعا د کافرو مگر په برباده کې انا لننصر رسلنا یقینا من خام خائم داد کو د رسولانو خپل سخه ولذین امنوا او کسانو سره چې ایمان راوړل په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې ويوم يقوم الاشهاد او رحم بکو په دې په کمرت کې وبدريږي گواهان قائم بشي گواهان یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم فدا ضرورت چې فائدہ بنشي ورکول ظالمانو ته باندې راغي ولهم اللعنه او دې د پاره بلعنتی ولهم سوء الدار او دې د پاره بد کور وي